Câteva trepte de piatră duceau la o intrare meschină, în dreapta căreia se afla un telefon public. Unele din ferestrele cu ghilotină erau luminate, lăsând să se vadă perdele ieftine de o curățenie îndoielnică. Ăsta e palatul lui Mary Lou, zise Abe. Avem noroc, la ea este lumină. Urcară trei etaje pe o scară de lemn cu trepte pe jumătate roase care scârțiau alarmant. O luară la dreapta pe un culoar îngust, slab luminat de un bec anemic. De undeva se auzea muzică de jazz. Când ajunse în dreptul ușii pe care o căuta, Abe ciocăni autoritar. Așteptă câteva clipe. Le deschise o femeie între două vârste, înfășurată într-un kimono decolorat, pardată strident și cu părul de un roșu nefiresc. Domnișoara Mary Lou, rosti Abe. Nu stă aici nicio persoană cu numele ăsta, zise femeia cu asprime. Nu e frumos să deranjați oamenii la ora asta. Nu e aici apartamentul 15, zise Abe, căutând din ochi numărul de pe ușă. Este, dar nu locuiește nicio Mary Lou. Abe îi puse mâna în piept și o împinse deoparte. Apoi, fără să țină seama de protestele ei, intră în cameră. Mary Lou, tună el. Nu recunosc însă niciunul din obiectele fostei prietene a lui Reggie. De cât vreme te-ai mutat aici, madame, se răsti el. Nu stau de vorbă cu huliganii și dacă nu te car mai repede, țip. Abe se uită nehotărât de la mice la capoțolă, dându-și seama că nu mai era nimic de făcut, ieși pe culoar. Femeia trânti ușa în urma lor și răsuci cheia în broască. Capoțolul îl privea ironic. Haide-mi la proprietărea asta, zise Mircea. Coborâră ploați cele trei etaje. Dispariția lui Mary Lou le ridica noi piedici în cale. O dibuiesc eu, de va trebui să întorc întregul oraș cu fundul în sus, zise Abe. O locatară care trecea întâmplător pe culoar le indică ușa proprietăresei. Abe ciocăni ceva mai moderat. Peste câteva clipe se auzi un târșii de picioare și o tuse prelungită. În pragul ușii care se deschise scrâșnind, se ivi o femeie bătrână cu capot înflorat și cu păr violet, plin de bigudiuri. Glasul ei spart, răgușit, răsuna ca un lătrat. Ce poftiți? Privirile ei bănuietoare se plimbară de la Abe la capoțolo și de la Mircea iarăși la Abe. O informație, doamnă, zise Abe, ridicându-și politicos pălăria. La ora asta avem treabă cu Miss Mary Lou. Nu mai stă la mine, s-a mutat. Și nu știți cumva unde s-a mutat? Întrebă Abe suav. Nu știu și nici nu mă interesează. Ia ascultă, madame, se înfurie Abe. Mircea îl împinse la o parte, scoase din buzunar portofelul Doldora, îl deschise și începu să numere câteva bancnote de câte 25 de dolari. Una, două, poate vă aduceți aminte, doamnă, trei, patru, făcu un gest ca și când ar fi vrut să închidă portofelul. Ochii femeii scăpărară lacom. Un moment. Mircea exhibă cele patru hârtii. Stanford Mansion, 376, Tint Avenue, etajul 7, apartamentul 711. Își făcă hârtiile și le vârâ în corsaj. De mult s-a mutat? Acum 3 săptămâni. Mulțumesc, zise Mircea. N-ați stat de vorbă cu mine, zise proprietărea sa cu subînțeles. Ok, exclamă Mircea, nici dumneata cu noi. Haidem, se adresă el însoțitorilor. Bună seara, doamnă. Proprietărea sa salută cu capul, făcând să-i joace bigudiurile din creștet. Capoțolul se urcă la volan. Îmi miroase urât treaba asta, zise el. Și mie, interveni Abe, trecând la locul său. Mircea se așeză pe banchetă, apoi trânti portiera. Stanford Mansion Side. Capoțolul era un șofer de înaltă clasă. Știa să se strecoare ca o șopârlă prin îmbulzeala de mașini. În mai puțin de 15 minute ajunseră la destinație. Stanford Mansion era un imobil cu oarecare pretenții, flancat de două clădiri banale cu câte 5 etaje și scări metalice de incendiu. Avea fațada îmbrăcată în piatră albă, ferestrele cu rame metalice și o intrare adăpostită de un soi de baldachin cu dungi multicolore. Un portar în uniformă verde moțăia rezemat de glaful ușii de sticlă. Se trezi doar când Lincoln îl opri în fața casei. Mircea și oamenii săi trecură val vârtești prin fața portarului, care nu a avut timpul să-i întrebe pe cine caută. Urcară cu ascensorul până la etajul 7 și, după ce examinară numerele apartamentelor, se opriră la o ușă pe care scria cu cifre aurii 711, având dedesubt o carte de vizită prinsă într-o ramă metalică, Mary Lou Simpson. Dinăuntru se auzea în surdină muzică de jet. Avem noroc, păsărica e acasă, zise Abe. Apăsă pe butonul sonerii. Zbârnuitul Morcom urma peste câteva clipe de zgomotul metalic al unei chei. Ușa se întredeschise. Abe vârâ piciorul între canatul ușii și ramă. Un cap blond de femeie apăru în deschizătură. "Hello, Mary Lou," zise Abe. "Vreau să stau de vorbă cu tine." Obrazul lui Mary Lou se crispă. "Îmi pare rău, nu te pot primi. Aștept prieteni." Abe îmbrânci ușa, izbind-o pe Mary Lou de perete. Intră în vestibul, urmat de Mircea și Capozzolo, care închise ușa în urma lor. "Vă poftesc să ieșiți afară," strigă Mary Lou înfuriată. Se propti bătăreasă în fața lui Abe. Abe o apucă de braț și o repezi în living room-ul spațios care se deschidea în spatele ei. Intră după ea. Deodată a avut neplăcuta surpriză să se pomenească în fața gurii unui pistol ațintit asupra lui de un tânăr în haine albe. "Ar trebui să știi că nu se intră fără voie în casa unei doamne," zise tânărul cu înghețată politețe. Abe ridică mâinile în aer. "Stânga împrejur și afară," porunci tânărul făcând un pas înainte. Abe suspină, se răsuci pe călcâie și, continuând să țină mâinile în aer, trecu în vestibul. Mircea, care se afla în vestibul, se ascunse după ușa care răspundea în living room-ul și făcu din cap semnul lui Capozzolo să iasă pe coridor. Capozzolo se execută. Tânărul ieși în vestibul după Abe. "Vezi, prietenii dumneavoastră au mai multă educație," rosti el ironic. "Au și șters-o." Când Abe păși pragul apartamentului și tânărul în haine albe ajunse în dreptul ușii, Mircea, care se ascunse în vestibul, intră în acțiune. Cu tocul pistolului, aplică o lovitură scurtă în creștetul tânărului, care scăpă arma din mână și se prăbuși pe pardoseală. Abe și Capozzolo, care urmăriseră cu coada ochiului scena, se înapoiară în vestibul. "Bine lucrat, boss," chicoti Capozzolo, frecându-și înveselit palmele. Capozzolo împinse cu piciorul corpul tânărului și îi luă pistolul, strecurându-l în propriul său buzunar. Abe reintră în vestibul. Mary Lou, cu ochii măriți de spaimă, stătea înlemnită în mijlocul încăperii. Își dădea seama că ar fi fost inutil să încerce a se refugia în altă cameră. "Frumoasă primire faci vechilor tăi prieteni, Mary Lou," zise Abe. Capozzolo încuie ușa de la vestibul, apoi intră în living room, urmat de Mircea. "Ai grijă de junele ăsta," îi spuse Mircea. "Ok, Charlie," zise Capozzolo. "De altfel nu cred că o să se trezească prea repede." Abe se opri în fața gazdei. "Unde e Regi?" Mary Lou încercă să-l înfrunte. "Nu știu, dacă vrei să-l găsești, caută singur." Abe o presni cu dosul palmei peste obraz, doborând-o pe o canapea din apropiere. Mary Lou încercă să se ridice. Buza prinse să-i sângereze. "Nu-mi plac violențele. Le aplic numai dacă sunt silit și atunci merg până la limită." Lui Mircea îi repugnau procedeile lui Abe față de o femeie. Își dădea seama că seriozitatea mizei și lumea în mijlocul cărei ajunsese să evolueze îl obligau să-și joace până la sfârșit rolul de gangster. Abe se apropie de aparatul de radio care emitea muzică de jazz și răsuci la maximum butonul de volum. Se așeza apoi pe canapea alături de Mary Lou, iar cu gesturi molcome își aprinse o țigară. "De unde atâta lux, Mary Lou?" întrebă el după ce își plimbă privirile asupra mobilelor scumpe din încăpere. "După câte văd, te-ai îmbogățit peste noapte." "Ei da, am jucat la ruletă," zise ea. "Aha, la ruletă. Unde?" "Te interesează atât de mult? Vrei să joci și tu?" îl sfidă Mary Lou. "Răspunde la întrebări sau ai poftă să te mai cârpesc odată?" "La clubul 47. Adresa? Rockaway Beach, Bell Harbor, Long Island." "Când?" "Nu mai țin minte." "Zgândărește-ți memoria sau ai nevoie să te ajut eu?" Mary Lou simțea cum o cuprinde panica. Sub tonul aparent potolit al lui Machia, deslușea o amenințare surdă care o înspăimânta. Acum o săptămână," bâiguia. "Aha, și cât?" $5,000. Abe o privi în ochi și îi zâmbi. "Va să zic că l-ai vândut pe Regii pentru $5,000. Palma lui țâșni fulgerător, trăsnind-o peste gură. "Unde e Regii?" întreba Abe. "Ți-am spus că nu știu," zise ea, izbucnind în plâns. Mai înainte ca Mircea să fi putut interveni, Abe, cu un gest rapid, își drobi vârful aprins al țigării între sânii tinerei femei. Mary Lou scăpă un urlet animalic, un miros de carne friptă gâdilă nările lui Mircea, care încercă o senzație de grață. Capozzolo își aprinse o țigare și o oferi lui Abe. Mary Lou se uită cu groază la vârful incandescent al țigării. "Cui l-ai vândut pe Regii?" întrebă Abe, apropiindu-i iarăși de piept țigara aprinsă. lui Joe Regan. Care Joe Regan? Proprietarul barului 47. Aha, de-aia mă trimiteai la barul 47. Îmi pusese și mie gând rău. Pentru cine lucrează acest Joe Regan? Nu știu, jur că nu știu, strigă ea înnebunită. Abe vrut să-i înfigă vârful aprins al țigării între sări. Mary Lou se trase instinctiv înapoi, urlă gutural. Nu știu, nu știu, jur. Mircea găsi că e momentul să intervină. Lasă, de data asta nu minte. Abe se ridică de pe canapea. Cățeaua, și ăsta cine e? O întrebă el arătând cu capul spre tânărul leșinat de pe podea. Teddy Regan, spuse ea repede. Regan? Ea neam cu Joe Regan? Fiul lui. Aha, va să zic că lucrați în familie. Felicitări, Mary Lou. Leagă pe amândoi side, porunci Mircea. Mai repede, să nu pierdem vremea. Capotolo smulse șnururile groase de la perdele și după ce îl cără pe tânăr pe canapea, îl legă fedeleș spate în spate cu Mary Lou. Abe, cheamă-l 4 oameni să ne aștepte la intrarea sudică din Bell Harbor. Ok, zise Abe, formând la telefon numărul vilei din Elmsford. Transmise ordinul, apoi rupse firul telefonic din doză. Haideți, zise Mircea, să ajungem la barul 47 înainte de a li se da de veste. Lincoln-ul cobora cu viteză pe Flatbush Avenue, îndreptându-se spre Rockaway Beach. Trecut pe lângă aeroportul Floyd Bennett, traversă podul Marine Parkway, apoi o luă la stânga pe Beach Canal Drive. La barul 47 voi intra singur, zise Mircea. Sub noua mea înfățișare nu mă cunoaște nici dracul. Abe, după 10 minute intri și tu în sală, împreună cu oamenii tăi. Hai să mă vezi la bar. La semnul meu vei crea o diversiune, astfel ca eu să pot opera în liniște. Tu, Said, rămâi la volan. Nu oprești motorul. Abe, după ce termin, vii la Elmsford. Faci să ți se piardă urma. Străbătură parcul Jacob Riis și o luară la dreapta pe Rockaway Beach Boulevard. După 5 minute de mers, apărură primele lumini de neon ale clădirilor din Bell Harbor. Capozzolo semnaliză, aprinzând și stingând la scurte intervale proiectorul portativ prins cu o ventuză de parbriz. Un Pontiac Tempest, staționat la vreo 100 de metri pe dreapta șoselei, aproape de tabela de marcaj de la intrarea în Bell Harbor, răspunse cu același semnal. Harris cu oamenii lui, rosti scurt Abe. Capozzolo opri în dreptul Pontiacului, Abe coborâ și trecu alături de Harris. Capozzolo demară. Profilată pe un fundal de arbuș, clădirea în stil neomaur a barului 47 își deschidea spre ocean fațada cu pereți culisanți de sticlă. Pe terasa vastă, care se desfășura până la plajă, toate mesele erau ocupate de noctambuli în costume de seară. În interiorul localului, la barul îmbrăcat în faianță violetă cu panouri decorative ce înfățișau animale marine cu siluete fantastice, se buluceau clienți însetați de băuturi tari. În mijlocul încăperii se înălțau pereții de sticlă ai unui imens acvariu luminat puternic dinăuntru, ce adăpostea o caracatiță de proporții impresionante. În jurul acvariului, pe un platou circular, cu dale aurii, dansau perechi fascinate parcă de ochii rotunzi ai caracatiței, care le pândea fiecare mișcare. Brațele ei lungi, vâscoase, cu ventuze multiple, stăteau nemișcate pe pietrișul fin. Prin apa verzuie pluteau ca niște minuscule fantome meduze alburii gelatinoase. Orchestra neagră executa un blues foarte lent, inspirat după un negru spiritual. Intrarea lui Mircea în local scăpă neobservată. După ce aruncă o privire distrată asupra meselor ocupate, se opri câteva clipe în fața acvariului, apoi se îndreptă spre teșgheaua barului. Un Manhattan, dublu, comandă el alene. Barmanul turnă ingredientele cocktailului într-un shaker pe care începu să-l amestece în ritm trepidant. Sub aparenta sa indiferență, Mircea era încordat ca un arc. Barmanul îi oferi cocktailul. Mircea îl degustă. Sprijinindu-se cu cotul de teșghea, se întoarse cu fața spre platoul de dans. Privirile lui cercetau în acest timp cu înfrigurare localul în căutarea lui Regan. Nu-l cunoștea, însă era sigur că nu va întârzia să-l identifice. Împrejurările îl serviră. Un client de la bar strigă jovial pe un individ corpulent care circula printre mese. Hello, Regan! Joe Regan avea părul des și creț înspicat cu alb, obrazul măsliniu și un gât burtos ca de gladiator, a cărui masivitate contrasta cu finețea cămășii albe de mătase. În smoking albastru, abia, îi strunea mușchii, care la fiecare mișcare se reelefau sub țesătura moale. Purta la butonieră o orhidee purpurie cu petale grele ca de ceară. Regan se opri în dreptul clientului. Hello, Mr. Graham. Ai schimbat crabii cu caracatițele, strigă clientul, lovindu-l prietenos cu palma peste umăr. Ți se rafinează gusturile, Regan. Se uită în jur și adăugă. Și localul ăsta l-ai făcut de nerecunoscut. E un lux ca în filme. Îți merge bine. Regan zâmbi plin de importanță. Și asta e nimic, Mr. Graham, replică el. Să vezi clubul pe care îl deschid luna viitoare la Rockaway Park. Fac praf concurența. Mircea înregistra automat adresa. Din dreapta îi ajunse la ureche un glas feminin, ușor răgușit. Hello, Mr. Regan, ți-ai uitat prietenii? Mircea întoarse capul într-acolo. Zări la o masă o femeie tânără, blondă, cu trăsături delicate, îmbrăcată într-o rochie neagră, foarte decoltată și acoperită de bijuterii. Femeia îl fixa pe Regan cu o privire în care se citea implorarea. Regan se întoarse spre ea. Nu mi-i niciodată prietenii, Miss Courtney, răspunse el. Imediat sunt al dumneavoastră. Strânse mâna lui Graham și se întoarse spre masa tinerei femei. Ochii ei aveau o expresie de înfrigurată așteptare. Mâinile albe și fine îi tremurau. Regan se opri în dreptul ei, scoase floarea de la butonieră și o oferi. Miss Courtney întinse nerăbdătoare mâna, apucă floarea și zâmbi fericită. O duse la nas și după ce aspiră parfumul și o prinse la corsaj. Regan salută și se apropie de bar. Într-o nișă căptușită cu oglinzi se afla un mare vas de cristal negru în care își etalau purpura un superb mănânc de orhidee. Barmanul luă una din orhidee și o întinse lui Regan, care își o prinse la butonieră, apoi se întoarse iarăși spre mese. Mircea sorbi cocktailul. Băutura savuroasă îi parfumă cerul gurii. Aruncă o privire asupra ceasului de la mână. Se scurseră 10 minute. Abe trebuia să apară. Mircea încerca o emoție ușoară. Constată cu satisfacție că începuse să se oțelească. Perspectiva ciocnirilor nu-i mai crea acel gol dureros în stomac, acea teamă aproape imposibil de stăpânit, care înainte vreme îi paraliza parcă mișcările. Acum simțea o ciudată furnicare în șira spinării, care îi încorda mușchii și îi ascuțea mintea. Toate facultățile lui fizice și intelectuale se pregăteau pentru criza care avea să urmeze. Abe și cei patru oameni ai săi își făcură intrarea. Nici a respirat adânc. Privirile lui se îndreptară spre Regan. Aștepta reacția acesteia. Și Regan observă intrarea lui Abe. Pe obrazul lui se așternu o paloare ușoară. În ochii săi, Mircea citi o sclipire rea. Regan era vădit surprins de apariția lui Abe, dar acesta nu îl împiedică să treacă imediat la acțiune. Privirile lui lansară un avertisment mut pe care îl prinseră câțiva bărbați în smoking, voinici ca niște luptători de catch, risipiți prin local. Bărbații în smoking se îndreptară ca din întâmplare spre grupul lui Abe. Erau 5 la număr. Abe le observă manevra. Zâmbi. Un metru de hotel, răsărit ca din pământ, conduse pe Abe și pe însoțitorii săi la o masă liberă, plasată lângă acvariu. Bărbații în smoking se postară în preajma lor. Un chelner luă comanda de la Abe, apoi se îndreptă spre bar. Când trecu pe lângă Regan, acesta îl apucă de braț. Ce-au comandat? Întrebă el printre dinți. De 5 ori whisky. Regan se apropie de tăjghea. Mircea, care se prefăcea că privește distrat evoluția perechilor pe platoul de dans, îl urmărea cu coada ochiului. Încercă să deslușească vorbele pe care Regan le rostea cu voce scăzută barmanului, dar nu reuși. Barmanul umplu 5 pahare cu whisky. Chelnerul le alinie pe o tavă și plecă spre masa lui Abe. Regan se întoarse iarăși spre barman. Mircea își încordă și mai tare auzul. Reuși să prindă câteva cuvinte ale patronului. Stingi lumina, masa 5, lucrez repede. Mircea vârca din întâmplare mâna sub sacou, trase piedica pistolului și așteptă desfășurarea evenimentelor fără să-l scape din ochi pe Regan. Chelnerul lăsă paharele cu whisky la masa lui Abe, apoi plecă să ia altă comandă. Barmanul strecură mâna sub tejghea. În aceeași clipă, seara se cufundă brusc în întuneric. Se zăreau numai vârfurile roșii incandescente ale țigărilor. Se auziră strigătele de surpriză ale câteva femei, acoperite în curând de răbufnirile jazzului. Mircea se repezi la Regan și înfipse gura pistolului în șale. Fii cu minte și fă ce spun. Azi minte îți găuresc pielea. Bezna dură 60 de secunde. Când se făcu lumină, barmanul, ce își netezea tocmai părul, se uită spre masa lui Abe, care se golise de client. Zâmbi și își întoarse privirile spre patron, dar și acesta dispăruse. Își zise că Reagan plecase pentru întuneric, așa că nu se ne liniști. Un gin fit și două Clover Club, comandă un Kerner. Barmanul se întoarse spre sticlele cu etichete viu colorate. Ok. Lincolnul Continental zbura ca o nălucă pe autostrada luminată de nesfârșite și raguri de banane cu neon. Ultimele clădiri din Bell Harbor rămaseră de mult în urmă. Ghemuit pe bancheta din urmă, Reagan se uita nedumerit la chipul impenetrabil al lui Mircea, care stătea alături de el. Gura pistolului continua să-l țintească. Reagan cunoștea prea bine moravurile lumii interlope ca să facă vreun gest necugetat. Când se stinsese lumina din local și simțise în șale gura pistolului, executase fără să crâcnească indicațiile individului care îl împinsese spre ieșire, ghidându-se după scânteierile roșiatice ale țigărilor. Știa că dacă ar fi schițat vreun gest de împotrivire sau dacă ar fi strigat după ajutor, și-ar fi încheiat definitiv cariera de patron de localuri de noapte, murind ciuruit de gloanțe. Se lăsase răpit, fiindcă nu exista altă soluție. Blestema în gând imprudența pe care o săvârșise, concentrându-și oamenii asupra mesei lui Abe Machia și lăsându-se astfel descoperit. Cine ești dumneata și ce vrei?" întrebă el în cele din urmă. Erau primele vorbe pe care le scotea de când părăsise localul. Ce vreau? Ai să afli în curând," zise Mircea Domor. Reagan tuși spre a-și drege glasul. Uite ce reluă el. Sunt om de afaceri. Îmi place să-mi rezolv repede treburile. Care e prețul?" Prețul? Descumpărarea." Mircea râse. Ah, da. E foarte mare. Nu știu dacă ai să-l poți plăti." Spune o cifră," zise Reagan. Sunt convins că vom ajunge la o înțelegere." Surâsul jucăuș de pe obrazul lui Mircea strecură fiori în sufletul patronului. Cât?" insistă el. Mircea nu răspunse. Reagan își răscoli memoria, încercând zadarnic să-l identifice. Se uită la șofer, nu-i vedea decât ceafa. Deodată, acesta își întoarse fața, se uită o clipă la Reagan, zâmbi arătându-și dinții albi, fosforescenți. Apoi își îndreptă iarăși privirile spre autostrada care părea că se aruncă sub roțile automobilului. Inima lui Reagan îngheță, îl recunoscu pe capoțolo. Mircea tălmăci cu ușurință procesul de gândire al patronului, reflectat atât de vizibil pe chipul său pustii de frică. Acum bănuiești?" întrebă Mircea suav. Nu, nu bănuiesc nimic," bolborosi patronul. Cât vreți?" întrebă el din nou. Mircea lăsă să se scurgă câteva clipe de tăcere, mai grele decât plumbul. 60 de milioane de dolari," zise el. Sunteți nebun," exclamă Reagan. 60 de milioane de dolari," repetă Mircea. Și pe deasupra numele asasinilor lui Reggie Lascalzo. Fruntea patronului se îmbrobonase de sudare. Își umezi cu limba buzele uscate. De unde să am atâția bani?" protestă el. Cât despre Reggie Lascalzo nu știu nimic." Nimic? Absolut nimic?" Scormonește-ți bine aducerea aminte." Reagan își încleștă neputincios pumnii. Dacă nu vrei să fii înțelegător, nu știu zău dacă vei apuca să-ți mai vezi vreodată barurile interveni capozolo. Sau poate că ai să le vezi de sus, zburând ca un elicopter cu aripioare de îngeraș în spinare. Reagan încercă să-și domine agitația lăuntrică. Juca o partidă cu miză extrem de mare. Adversarul său avea chintă regală, dar și el păstra în manșete o carte care, bine jucată, putea răsturna situația în favoarea lui. Și dumneata cine ești?" întrebă el, uitându-se la Mircea. Acesta îl privi ciudat. Ai să afli mai târziu, nicio grijă." Restul drumului se cufundă într-o muțenie totală. Capoțolo se uita din când în când prin retrovizor. Nu era urmărit. Aproape de ora 3, Lincolnul pătrunse în parcul vilei din Ellsworth. Reagan încercase să identifice drumul parcurs, dar după ieșirea din Bronx nu se mai putuse orienta. Capoțolo folosise un itinerar complicat, ocolind centrele populate. Lincolnul opri în fața vilei învăluită în întuneric. Dirijat de țeava pistolului pe care Mircea îl înfipsese între coaste, Reagan urcă scările de la intrare și pătrunse în hol. Cei doi tipi care făceau de gardă aruncară o privire lipsită de curiozitate. Asemenea spectacole nu-i mai impresionau. Mânat de Mircea și escortat de Capoțolo, Reagan pătrunse în bibliotecă. Capoțolo încuie ușa pe dinăuntru. Să nu fim deranjați, zise el. Reagan își dădea seama că se află în mare primejdie. Colțul buzei îi tremura nervos. Încercă totuși să braveze. Ei, când terminați comedia asta?" întrebă el cu aparentă liniște. Dacă ești om de înțeles, imediat," răspunse Mircea zâmbind cu falsă bunăvoință. Vârâ pistolul în hamul de sub haină. Numele asasinilor lui Regila Scalzo? Întrebă el, înăsprindu-și brusc glasul. Nu cunosc pe niciun Regila Scalzo. Mircea râse. Ce zici, Sides? Nu-l cunoaște pe Regi. Nici n-a auzit de el. Se întoarse iarăși spre Regan. Nici pe Mary Lou n-o cunoști? Regan îl privi pieziș. Nu, nu o cunosc. Curios, fiul tău o cunoaște. Și încă foarte intim. Regan își simțea gura uscată. Își trecu limba peste buzele arse. Mircea se apropie de el și îl prinse ușor cu degetele de bărbie, ca și cum ar fi vrut să-l mângâie. Nu vrei să spui? Îi vorbi el cu binișorul. Păcat. Dacă totuși socotești că este necesar să-ți împrospătezi memoria, cu o mișcare bruscă își repezi cotul în bărbia lui Regan. Acesta se prăvăli pe spate, antrenând în cădere o măsuță japoneză pe care se afla o statuietă de bronz. Regan se răsuci brusc și înșpăcă statuieta. În aceeași clipă, Sevilla, două pistoale, a lui Mircea și a lui Capozzolo, se îndreptară asupra lui. Ficulminte, Regan îl pofti Capozzolo cu ton scăzut. Regan dădu drumul statuietei și se ridică încet în picioare. Răsufla greu. Unde e Regila Scalzo? Repetă Mircea. Regan se gândi o clipă, apoi rosti cu aer de sfidare. Nu înțeleg de ce îmi puneți întrebări la care nu pot răspunde. Nu știu unde e Regila Scalzo. Pot să vă spun însă unde se află în clipa asta AB Machia. AB? Ce vrei să zici? Întrebă Mircea. Face pe deșteptul boss, interveni Capozzolo. Nu, nu, replică Mircea, căruia îi revenise brusc în minte momentul în care barul se adâncise în întuneric. AB este în mâna oamenilor mei, zise Regan. Capozzolo râse ca de o glumă bună. AB prins, he-he. Touch side, zise Mircea. Să vă explic. În bar țin în permanență o masă rezervată pentru musafiri nepoftiți. O simplă apăsare pe buton și odată cu stingerea luminii se declanșează un mecanism care face ca masa așezată pe un platou să se cufunde în subsol, iar altă masă cu tacâmurile gata pregătite să se ridice în loc. Când se face lumină, cei din jur văd o masă fără ocupanți. Simplu, nu-i așa? Și fiindcă sunt om de înțeles, îl predau pe AB în schimbul eliberării mele. Un zâmbet triumfător putea pe buzele lui Regan. Mircea analiză rapid situația. Dacă Regan nu mințea, lucrurile se complicau serios. Pierzându-l pe AB, pierdea firul Ariadnei. Trebuia deci să-l recupereze cu orice preț. Și cu ce-mi faci dovada? Întrebă el. Cereți la telefon barul. Veți putea vorbi cu AB în persoană. Mircea se gândi o clipă, apoi puse mâna pe receptor. Dăm numărul. În același moment se auzi zgomot de pași în hol, apoi câteva lovituri în ușă. Cine e? Întrebă Capozzolo fără să ia ochii de la Regan. Eu, AB, deschide. Figura lui Mircea se lumină. Pe chipul lui Regan se așternu expresia celei mai vii consternări. Capozzolo deschise ușa rânjind. Ne-ai mințit, Regan? AB intră în bibliotecă, împingându-l din spate pe Teddy Regan. În mâna dreaptă ținea un pistol pe care îl zbărâ în hamul de sub haină. Se uită la Joe Regan, care se făcuse cenușiu. Vezi, Regan, ce înseamnă să ai suflet? Să răspunzi la rău cu bine. Tu ai vrut să mă prinzi în cursă și eu ți-am adus pe fiul tău să ție de urât. E adevărată povestea cu masa AB? Întrebă Mircea. Da, foarte adevărată, răspunse AB, numai că eu am reușit să scap. Am sărit la timp de pe platforma care se prăbușa sub noi. Ești al dracului de ingenios, Regan. Dar să mă vezi și pe mine. Cui l-ai vândut pe Regila Scalzo? Întrebă el brusc. Nu știu de niciun Regila Scalzo. Se încăpățână să răspundă Regan. Nu știi? Zâmbi AB. Bine, tu ai vrut-o. Scoase din buzunarul de la piept un brici pe care îl deschise cu o mișcare bruscă. Se apropie de Teddy Regan, îl apucă de unul din reverele haine și cu ascuțișul briciului începu să despice încet stofa de la piept în jos. Regan, poate te mai gândești, până nu ajung la piele. Ochii lui Teddy se rotunjiră de spaimă. AB despică și celălalt piept al hainei. Am ajuns la cămașă, Regan. Nu știu nimic, absolut nimic. Nu mă interesează cultura ta generală. Te întrebam de Regila Scalzo. Regan nu mai deschise gura. Tată, ai nebunit? Strigă Teddy. Vrei să mă vezi cu burta spintecată? Fiul tău e mai înțelegător, zise AB. Își cunoaște interesul. Cu un gest scurt tăie și cămașa. Pieptul păros al lui Teddy apărut la vedere. Spune, tată, spune ceva, tată, bieră el. Brobane mari de sudoare îi se scurgeau pe frunte. Obrazul lui era livid. În spasm nervos îi cutremură corpul. Vorbește, tată, îl imploră el. Regan își mușcă buzele. AB ridică din nou briciul. Oprește, AB, strigă Regan. Abe rămase cu mâna în aer. Ei, zi! Regan se întoarse spre Mircea. Dacă îți dau numele oamenilor care l-au răpit pe regii, ne dai drumul? Mie și băiatului? Da, răspunse Mircea. Au fost 4 oameni, începu Regan. Atunci am văzut pentru prima oară. Nu știu cum îi cheamă. Abe apropie tăișul briciului de pieptul lui Teddy. Lasă-mă să vorbesc, Abe, gâfâi Regan. Abe își retrase briciul. Vreau precizări, se răsti el. Nu știu nume, reluă Regan, dar mi-am luat măsurile mele de precauție. Am avut grijă să-i fotografiez fără știrea lor. M-am gândit că ar putea să-mi prindă bine. Și unde-s fotografiile? Întrebă Mircea. La bar, în seiful din biroul meu. Și din ordinul cui s-au întâlnit la tine? Întrebă iarăși Mircea. Regan ezită câteva momente. Bine, am să spun și asta. Din ord, în aceeași clipă, se auzi un pocnet sec, ca și când s-ar fi destupat o sticlă. Regan, care se afla cu spatele spre fereastră, tresări, schiță un gest ca și când ar fi vrut să-și ducă mâna la ceafă și se prăbuși pe parchet. Încă o pocnitură seacă și Teddy Regan căzu peste Abe. Abe îl prinse instinctiv în brațe. Capozzolo aruncă o privire spre fereastră. Într-unul din carourile de sticlă apăruseră 2 găuri minuscule. Cu un gest reflex trase câteva focuri într-acolo. Simultan, Mircea ținti cu pistolul becurile din plafonieră, făcându-le țândă. Camera se cufundă în întuneric. Capozzolo se repezi spre fereastră. Lumina lunii arginta culmile copacilor, lăsând în beznă aleile parcului. Capozzolo nu reuși să deslușească nicio prezență omenească. Spre a evita o nouă surpriză, trase draperiile grele de blocat, acoperind complet ferestrele. Aprinse un lampadar. Să dau alarma, boss? Se adresă el lui Mircea. Inutil. Nu am nicio încredere în oamenii de aici. Mircea se lăsă în genunchi lângă corpul inert al lui Regan. Constată că glonțul intrase prin ceafă, făcând o rană urâtă. Mort, exclamă el. Și Teddy? I-au făcut și lui de petrecanie, răspunse Abe, scăpând o înjurătură. Îl culcase pe o canapea. În dreptul inimii, cămașa lui Teddy era pătată de sânge. Abe îi luă pulsul. Nimic. Se uită de la Teddy la Joey Regan. Frumos lucrat. Punct ochit, punct lovit. 2 focuri, 2 oameni. Își aprinse o țigară. Interesant. I-au curățat tocmai când erau gata să vorbească. Mircea se uită îndelung la Teddy. Scoase din buzunar o brichetă de argint și o apropie cu partea lucioasă ca oglindă de gura acesteia. Te înșeli, Abe. Teddy trăiește. Respiră. Uite, s-a aburit bricheta, zise el, făcându-i semn cu ochiul. Nu se poate. Abe surprinse semnul pe care îl făcuse Mircea. Înțelese că îi se cerea să joace teatru. Știi că ai dreptate, boss. Puteam să jur că e mort. Ce înseamnă să te pripești? Repede, spuse Mircea, duceți-l în dormitorul meu. Capozzolo, rămâi cu el. Să-l păzești până aducem un doctor. Abe și Capozzolo cărară cadavrul lui Teddy pe scara de serviciu spre a evita holul în care se aflau oamenii din gardă. Rămas singur în bibliotecă, Mircea căută din ochi un loc susceptibil să ascundă un microfon. Acul în carul cu fân, își zise el. Dacă lucra rapid, putea să dea 2 lovituri dintr-un singur foc. Lăsând impresia că Teddy era muribund, avea toate șansele să descopere pe asasin, care va încerca desigur să-l suprime pe tânăr pentru a doua oară. Și misiunea de a-l depista pe ucigaș îi revenea lui Capozzolo. Pe de altă parte, trebuia să meargă la barul lui Regan pentru a pune mâna pe fotografii și pentru a-și recupera oamenii. Abe coborâ în bibliotecă. Haide-mi după doctor, zise Mircea. Sper să aflu multe de la Teddy. Înainte de a se urca în Lincolnul tras la scară, Mircea șopti lui Abe. Mergem înapoi la bar, apoi am să intru singur. Tu ai să mă aștepți în mașină. La drum. Abe opri Lincolnul în parcul de automobile al clubului 47. Din locul unde își plasase mașina, putea ține sub observație intrarea localului. Mircea consultă ceasul de la bord. Era 3:15. Când se coboare din mașină, Abe îl apucă de braț. Stai, boss. Ia privește. Îi arătă un Ford care trăsese în fața intrării. Conducătorul Fordului deschise portiera spre a permite unui individ în haine cenușii de sport, care cobora scara, să intre în mașină. Charlie Yard, spuse Abe printre dinți. Mâna dreaptă a lui Landis. Ce-o fi căutând aici? Curios. Nu-mi place deloc, zise Mircea. Nici mie, replică Abe. Înseamnă că cel mai târziu mâine dimineață, Landis va fi înștiințat de răpirea lui Regan. Fordul se puse în mișcare, ocoli un rond cu flori și ieși la șosea, pierzându-se în noapte. Înainte de a coborâ, Mircea își verifică încă o dată pistolul. Mai dă-mi unul, spuse el. Dacă îi găsesc pe băieți, să înarmez măcar pe unul din ei. Abe îi dădu un Smith & Wesson, pe care Mircea îl dură în buzunarul dinăuntru al hainei. Se îndreptă spre intrarea localului. Portarul îi aruncă o privire bănuitoare, apoi îl salută, deschizându-i ușile de sticlă. Mircea pătrunse în vestibul. Și fata de la garderobă îl privi cu coada ochiului, deși se prefăcea că e absorbită de numărătoarea pachetelor de țigări din cutia de pe teșghea. Aici s-a dat alarma, își zise Mircea. Cred că o să am de lucru. Toți sunt cu ochii în pat. Intră în sala barului. Era încă multe lume. Chelnerii se aferau printre mese. Orchestra cânta un spiritual, acompaniind un cântăreț negru. Caracatița din acvariu îl privea cu ochii ei bulbucați și reci. Mircea se apropie de bar. Un martini, comandă el. Barmanul îl servi prompt. Mircea duse paharul la gură, clipind alene, ca și când ar fi fost amețit de băutură. Și barmanul îl privea pe sub sprâncene. Încerca să stabilească dacă îl văzuse înainte sau după dispariția lui Regan. Operația mentală, destul de grea, dacă se ținea seama de numărul mare de clienți pe care îi servise în noaptea aceea. Mircea își dădea seama că va avea de învins mari dificultăți înainte de a pune mâna pe fotografiile din biroul lui Regan. Trebuia să facă însă imposibilul pentru a intra în posesia lor. Grație fotografiilor, nu-i va fi greu să identifice pe asasinul lui Regi la scalță. Mafia trebuia să dispună de un fișier cu cazierele tuturor membrilor ei. Jack Bolland îl va ajuta, desigur, să ajungă la aceste caziere care cuprindeau, fără îndoială, și fotografiile respective. Își aruncă privirile prin sală, căutând să identifice pe oamenii lui Regan. Unul dintre ei stătea lângă acvariu și se uita prin local. Altul se postase lângă intrare și examina atent pe toți clienții care intrau și ieșeau. Al treilea se plasase în dreptul unei uși pe care scria cu litere mărunte aurii Office. Ceilalți doi lipseau. Probabil că îi păzeau pe oamenii lui Abe sau îi prelucrau spre a le smulge informații. Tipul care stătea în fața ușii cu litere aurii se îndreptă spre bar. O cută adâncă îi brăzda fruntea. Era îngrijorat, deși afecta o atitudine impasibilă. Mircea își consumă băutura, apoi, clătinându-se, ușor se îndreptă spre toaletă. Vestibulul WC-urilor rezervate bărbaților era gol. Lavabourile albastre erau aliniate de-a lungul pereților îmbrăcați în faianță. La ferestrele rotunde, ca de vapor, erau atârnate perdeluțe de material plastic. Mircea smulse la repezeală șervețelele de hârtie de la lavabouri și perdeluțele. Trebuia să lucreze cu mare rapiditate ca să nu fie surprins de vreun client al localului. Zgomotul pe care îl făcu, sfârșind perdeluțele, era acoperit de orchestră. Pe pardoseala uneia dintre cabine aruncă șervețelele și perdeluțele, peste care turnă benzina din brichetă și le dădu foc. Încuie cabina pe din afară. Cheia o aruncă înăuntru pe sub ușă. Se înapoi în restaurant, porni fără grabă spre bar, așteptând desfășurarea evenimentelor. Un tip între două vârste, care se împleticea, se îndreptă spre toaletă. Deschise ușa și dădu să intre în vestibul. Deodată se opri siderat în prag și începu să strige. Foc! Foc! În fum înecăcios și un miros pătrunzător de material plastic ars începu să se răspândească în restaurant. Parte din consumatorii de la mese se ridicară brusc în picioare. O femeie țipă strident. Orchestra încetă să mai cânte. Oamenii lui Regan se repeziră spre toaletă, din care fumul continua să iasă, împrăștiind panică. Fără să se grăbească, Mircea se îndreptă spre ușa cu inscripția Office. După ce aruncă o privire rapidă în jur, spre a se asigura că nu e observat, o deschise și pătrunse într-un culoar mărginit de patru uși, două pe dreapta, două pe stânga. În fund se vedea o scară și grila unui ascensor. Își pipăi instinctiv pistoalele de sub haină și se apropie de prima ușă. Trase cu urechea. Nu auzi nimic. Apăsă clanța și cu o lovitură de picior o deschise, repezind-o de perete. În cameră lumina era aprinsă. Patru mese de lucru, cinci sau șase scaune, câteva dulapuri și clasoare metalice alcătuiau întreg mobilierul. În cameră nu era nimeni. Aceasta nu putea să fie biroul lui Regan. Mircea se opri în dreptul celei de-a doua uși. Își apropie urechea de tăblie. I se păru că aude un zgomot. Zarva din restaurant îl împiedica să-l identifice. Deschise ușa cu aceeași violență. Îmbrățișă dintr-o privire un cabinet de lucru cu mobilă ultramoderne, tablouri abstracte și covoare persane. În fața biroului se afla un ins care băga într-o servietă niște teancuri de bani. La apariția lui Mircea ridică brusc capul. Ce vrei? Întrebă insul închizând servieta. WC-urile sunt în partea cealaltă. În spatele biroului, Mircea a văzut un tablou deplasat care masca ușa întredeschisă a unui seif. Tipul îi surprinse privirea. Deodată ridică brațele în aer. În mâna dreaptă a lui Mircea apăruse un pistol care îl ținea neclintit. Ținându-și adversarul sub amenințarea armei, Mircea trecu pe după birou și se apropie de seif. Fără să scape din ochi pe individ, deschise cu cotul stâng ușa întredeschisă, apoi tot cu mâna stângă scoase din buzunarul dinăuntru a hainei o oglinjoară. Când întoarse capul spre seif ca să caute fotografiile, a avut grijă să ridice oglinjoara în dreptul ochilor ca un retrovizor, astfel încât continua să-l țină sub observație pe individ. Seiful era gol, cu excepția unui colt și a câtorva încărcătoare plină. În aceeași clipă, individul smuse brusc din hamul de sub haină un revolver. Mircea se întoarse fulgerător și trase. Omul scăpă revolverul din mâna rănită. Schimonosindu-se de durere, își prinse cu stânga încheietura mâinii zdrobite. Unde sunt fotografiile? Întrebă Mircea printre dinți. În ochii holbați de durere ai adversarului, Mircea desluși totuși un licăr ciudat. Ce fotografii? Știi foarte bine. Individul se uită la gura pistolului, apoi la ochii lui Mircea. Mircea luă cu stânga coltul din seif și îl vârâ în buzunar. Ei, nu vorbești? Se apropie de individ, îl presni cu dosul palmei peste gură. Le-au luat, bâiguie acesta. Cine? Dacă spun, sunt un om mort. Și dacă taci, crezi că te așteaptă altă soartă? Individul suspină. Charlie, murmură el. Charlie Yal. Aha, de asta l-a vizitat acum 10 minute. Și oamenii lui Abe Machia unde sunt? În subsol. Arată drumul. Individul se uită la servieta cu bani. Lasă, ai tot timpul pentru asta, zise Mircea. În aceeași clipă se auzi zgomotul unei uși trântite și ropot de pași pe coridor. Individul a avut o tresărire. Dacă intri aici și faci vreun semn, îți găuresc creierii, îi șopti Mircea. Trecu la iuțeală în spatele ușii care tocmai se deschidea. Unul din vlăjganii lui Regan pătrunse în încăpere. Grăbește-te, Harry, nu știu cine dracu... Nu mai apucă să-și încheie fraza. Mircea îl trăzni cu patul pistolului în moarele capului, culcându-l pe podea. Harry nu avusese timp să schițeze un gest. Și acum la subsol, zise Mircea, îndemnându-l cu țeava pistolului să pornească înainte. Individul se execută. O luară pe coridor la dreapta, coborâră o scară de serviciu și ajunseră în fața unei uși de fier. Harry o deschise. Pătrunseră într-un coridor îngust, mărginit de uși metalice. Din dosul uneia din ele se auzea duduitul unui cazan. Harry se opri în dreptul ultimei uși, o descuie cu o cheie aflată asupra lui. În încăperea austeră, cu pereți văruiți, ca celula unei închisori, se aflau cei patru oameni ai lui Abe. La apariția lui Harry și a lui Mircea, se ridicară de pe banca pe care stătuseră până atunci. Fețele li se luminară. Mircea a recunoscut pe doi din ei, după fotografiile din dosarul comisarului Alberto Cesi. Le-a zvirli câte o armă. Luc, Dick, prindeți-le! Luc și Dick înșpăcară din spor pistoalele. Amândoi erau negricioși și scunși de statură, tipuri de portoricani. Ceilalți doi păreau mai stilați. Purtau haine frumos croite și păstrau o atitudine demnă. Și pe ăsta băgați-l în locul vostru, porunciu Mircea, arătându-l pe Harry. Harry se făcuse pământiu. Abia se mai ținea pe picioare. Rana îl durea cumplit. Luc îl îmbrânci în încăpere și încuie ușa pe din afară. Urmat de cei patru oameni, Mircea urcă scările, străbătu coridorul și intră în restaurant. În sală domnea semi-obscuritate. Consumatorii urmăreau evoluțiile unei perechi de dansatori pe platoul luminat puternic din preajma acvariului. Profitând de această împrejurare, Mircea și însoțitorii săi se strecurară printre mese și părăsiră localul fără să atragă atenția. În dormitorul lui Mircea, luna filtra printre jaluzelele lăsate lame de lumină, care proiectau pe parchet un romb argintiu. Într-una din extremitățile acestui romb se ivi o mână care se târa, căutând parcă să apuce ceva. O respirație grea, șuierată, se auzea în întuneric. Pe coridor răsunară pași. Ușa dormitorului se deschise. În prag apărură două siluete. Lumina de pe coridor căzu în plin asupra corpului masiv al lui Capozzolo, prăvărit pe parchet. Said, ce-i cu tine? Exclamă Mircea, îngenunchind lângă el. Lumină, Abe! Abe răsuci comutatorul. Said, vorbește, zise Mircea, întorcându-l cu fața în sus și sprijinindu-i capul pe genunchi. În dreptul stomacului, haina și cămașa lui Capozzolo erau năplăită de sânge. Said, cine a făcut asta? Capozzolo întredeschise ochii încețoșați de apropierea morții. Buzele vinete îi se mișcară încetişor. Pedro, portoricanul. Pedro Alamos, zise Abe. În colțul gurii lui Capozzolo a apărut un fir de sânge. Pedro, repetă el. Capul îi căzu într-o parte. A murit, zise Mircea. Se ridică în picioare. Ce-i de făcut, boss? Întrebă Abe, scărpinându-se în crește. S-ar părea că ni s-au închis toate drumurile. Mircea și-a prins o țigare. Situația era într-adevăr gravă. Trei cadavre de care nu știa cum să scape și toate firele ce duceau la asasinului la Scalzo, rupte. Iar la capătul celor 6 zile, execuția. Evident, nu avea de gând să abandoneze lupta. Trebuia să își ia însă măsuri de precauție. De pildă să-și acopere retragerea în caz de nereușită, luând legătura cu Narcotic Bureau. Ar fi fost însă rușinos să se declare înfrânt. Prea mulți oameni își puseseră încrederea în el. Abe, înainte de a se lumina de ziua, trebuie să scăpăm de cadavre. Mai avem la dispoziție maximum o jumătate de oră, adăugă el după ce se uită la ceas. Mă duc să-mi chem oamenii, spuse Abe. Ai încredere în toți? Sunt oameni verificați. Bietul Capozzolo. El i-a chemat. Dacă ar fi știut că în mai puțin de 12 ore aveau să-i care hoitul, în mizeria asta de meserie, oamenii nu apucă să îmbătrânească. Abe ieși. Rămas singur cu cadavrele, Mircea le privi îndelung. Înainte de a se lăsa antrenat în aventura aceasta, îi repugna să se uite la mort. Acum moartea îi impresiona mai puțin. Se ciocnea cu ea aproape în fiecare zi. Îi simțea prezența. Ciudat, o prezență care nu-l mai înspăimânta. Nu avea presentimentul sfârșitului. Și aceasta îi dădea curaj. Abe se înapoie cu cei 4 oameni pe care Mircea îi scăpase din subsolul clubului 47. Noi veniți se uitară la cadavre. Erau calmi ca și când ar fi privit câteva obiecte expuse în vitrina unui magazin. Luați-i, porunci Abe, și coborâți-i pe scara de serviciu în subsol. Doi înși îl ridicară pe Capozzolo, unul de cap și celălalt de picioare. Ultimii doi îl luară pe Teddy. Nu-l uita pe Regan, zise Mircea. Nici o grijă, boss, replică Abe. Trimit un om să curețe petele de sânge de pe parchet. Vezi și de ceașafuri, îi recomandă Mircea. Au urme de sânge, de la Teddy. Le-a, zise Abe, stângându-le de pe pat. Vila asta are un crematoriu pe cinste. Trimit un băiat să-ți pună ceașafuri curate, boss. Perfect, răspunse cu afectat calm Mircea. Oamenii ieșiră cu cadavrele. Ard și hoiturile tot în crematoriu, continuă Abe. Bietul Said, suspină el. Visau în mormântare de mare lux, cu camioane încărcate cu flori și cu un cortegiu de cel puțin 100 de mașini. Din păcate, nu pot să-i îndeplinesc dorința. Se îndreptă spre ușă, dar se opri în mijlocul drumului. De cadavre scăpăm noi într-un fel, boss. Ce facem însă cu Mary Lou și cu Pedro? Pe Teddy Regan l-am umflat în prezența ei, iar Pedro ar putea să depună mărturie că noi am făcut de petrecane celor doi Regan. Și moartea lui Said ar fi în stare să o pună tot în sarcina noastră, deși el e făptașul, iar cei care ne pun bețe în rate se vor folosi de asta. Pe Mary Lou o fac eu să tacă. Pe veci nu va apuca răsăritul soarelui. Mai greu va fi să dăm de Pedro. Cu Mary Lou nu cred că e soluția cea mai bună. Abe încreție din sprâncene admirare. Boss, nu te mai recunosc. Vrei să facem cunoștință cu scaunul electric? Uite ce e. Lasă mărunțișurile astea pe seama mea. Dumneata să te odihnești, să ai capul limpede. Mâine, adică azi, uite că începe să se lumineze de ziua, o să avem mult de furcă. Ai dreptate, sunt cam obosit, zise Mircea. În ultimele 48 de ore n-am închis ochii. Să mă trezești la 9. Ok, boss. Abe ieși. Mircea aspira adânc fumul de țigare. Își dădea seama că vâltoarea îl trăgea tot mai la fund. Trebuia să găsească neapărat o ieșire din acest impas. Dacă ar fi fost în posesia fotografiilor, toată afacerea s-ar fi rezolvat de la sine, dar cel ial i-o luase înainte. Trecu în baie, se dezbrăcă și intră sub duș. Apa călduță îl mai liniști. Am schimbat așternutul, boss, auzi el glasul lui Dick, care terminase de trebăluit prin dormitor. Am adus și o sticlă de scotch, am pus-o pe noptieră. Noapte bună, la nevoie mă suni. Lui Mircea i-a ajuns la ureche zgomotul unei uși care se închise. Stătu mai bine de o jumătate de oră sub duș. Ieși din baie regenerat. Își puse o pijama. Se uită spre pat, dar îl trecu un fior de groază la gândul că acolo zăcuse un mort. Luă o pătură din dulap și se întinse într-un fotoliu, având grijă să-și pună un scaun sub picioare. A dormi repede. În somn îl asaltară coșmar. Se făcea că din apele tulburi ale unei ape cu bulboane apucătoare se ridica încet Mary Lou. Ochii ei păreau să arunce flăcări. În loc de păr, colpeiau șerpi. În mână ținea niște fotografii cu chipurile unor oameni pe care Mircea nu reușea să le deslușească. Mary Lou izbucni în râs, un râs strident, ascuțit, care îl umplu de spaimă. Se îndreptă totuși spre ea, voia să ajungă la fotografii. Înainta pieptiș prin apa tulbure care se făcea tot mai adâncă. Deodată se pomeni înotând în mijlocul râului. Bulboanele îl înconjurau, răsucindu-se amețitor. Se ferea să nu fie prins de vârtejul lor și Mary Lou râdea. Râdea cu hohote de eforturile lui disperate de a ajunge la fotografii. Pe măsură ce el înainta, luptându-se cu apele vijelioase, Mary Lou se îndepărta ca Fata Morgana. Deodată ea se opri. Din piept prinseră să-i fumege niște țigări. Mary Lou scăpă un răcnet înfiorător și în aceeași clipă apăru inspectorul Schiarelli care îi întindea o orhidee. Dispăru și inspectorul. De undeva se auzi un zgomot asurzitor și sticle sparte ca și când s-ar fi năruit o vitrină uriașă. Dintre cioburi țâșni o caracatiță vâscoasă cu chipul lui Regan. Inspectorul Schiarelli, îmbrăcat în togă romană, bufăia dintr-o pipă. Arăta cu mâna pe Sammy Barracuda, care râdea cu hohote ca și Mary Lou. Hohotele lui se izbeau de pereții unei imense grote, stârnind ecouri. La capătul grotei a apărut din nou o caracatiță. O caracatiță uriașă, înfricoșărătoare, care porni spre Mircea. Mircea simți că îl paralizează spaima. Vrut să fugă, dar nu-l mai ajutau picioarele. Un braț al caracatiței biciui aerul și îl înșpăcă de umăr. Mircea vrut să răgnească, dar niciun sunet nu ieșea din gura ei căscată. Boss, boss, se auzi glasul lui Abe. Ha? Ce e? Ce s-a întâmplat? Bolborosi Mircea buimat. Abe îl zguduia de umăr spre al trezi. Scoală-te, boss, a venit Landis. Vrea să-ți vorbească. Mircea deschise ochii. Soarele își strecura razele printre jaluzele. Cât e ceasul? 8:30, boss. Landis te așteaptă în bibliotecă. Este cu Charlie Yard. Acest nume a avut asupra lui Mircea efectul unei descărcări electrice. Trezi de-a binelea, sări în picioare. De mult timp așteaptă? A, nu, de vreo 5 minute. E nervos. Când m-a văzut, mi-a aruncat o privire mânioasă, dar nu m-am intimidat. Mircea știa că Robert Landis era o figură importantă în organizație, dar pe Vincent Genoveze nu-l impresionea nici marele boss. Trebuie, deci, să se comporte pe măsura modelului său. Să mă aștepte, spuse el. Mă duc să fac un duș. Pe urmă mă bărbieresc. Nu-mi place să apar nebărbierit. O să-l supere întârzierea, boss. Ei și, exclamă Mircea cu superbă nepăsare. Ai lichidat cu cadavrele? Da, cu toate 4. Care 4? 4, fiindcă am pus-o la socoteală și pe Mary Lou. Cum adică? Și Mircea continuă fraza prin pantomimă, trecându-și degetul arătător peste beregată. Da, zâmbi Abe, repetând gestul lui Mircea. Am lucrat expeditiv, ca în vremurile noastre bune. Bine, bine, coboară la Landis, să faci onorurile până vin eu. Mircea trecu în baie. Stătu sub duș un sfert de oră. Se bărbieri și se îmbrăcă pe îndelete. Era emoționat, dar își ascundea abil simțămintele. Bău un whisky spre a-și face curaj. Coborâ apoi în bibliotecă. Landis stătea în picioare lângă un raft și răsfoia o carte ilustrată. Era scund, negricios, rotund la față. Mustața neagră îi accentua buzele cărnoase, senzuale. Purta un costum bleu petrol, impecabil. Tolănit într-un fotoliu, Charlie Yale fuma o țigară. Era surprinzător de tânăr. Avea o înfățișare a unui student cu obraz trandafiriu, ochi arzători, inocenți și gura frumos desenată. Hainele albe de flanel aveau o linie sportivă. Cravata azurie, cunt mara, cămașă de mătase naturală, batista de la piept, în aceeași nuanță cu cravata, ciorapii, pantofii italienești reflectau o eleganță rafinată. Charlie Yale nu corespundea tipului de gangster popularizat de romanele polițiste și de filmele de cinematograf. În acest timp, Abe, răsturnat pe o canapea, își lustruia molcom unghiile. Mircea prinse dintr-o singură privire întreaga scenă. Își dădu imediat seama că sub calmul aparent al celor 3 oameni mocnea focul. La intrarea lui Mircea, Landis ridică încet privirile de deasupra cărții. Bună ziua, Landis, zice Mircea. Ce mai faci, Charlie? Landis mormăi câteva cuvinte greu de deslușit. Ial răspunse cu un voios, How do you do, Mr. Genoveze? Când Landis ridică ochii de deasupra cărții, Mircea, care îl privise până atunci din profil, putu să-i vadă în întregime pata vânătă ce îi acoperea aproape tot obrazul stâng. Pata aceea, cu excrescențe negricioase, înspicate cu fire de păr albe și negre, era mult mai urâtă decât în fotografia din dosarul lui Genoveze. Bună ziua, zise Landis, măsurându-l cu privirile din cap până în picioare, fără să-și ascundă curiozitatea. Mircea cunoștea un principiu tactic etern valabil. Cea mai bună apărare o constituie atacul. Deci atacă cel din tâi. Nu mă mai recunoști, Prendis, vorbi el tărăgănat în cel mai autentic stil genovese. Prendis zâmbi în colțul gurii. Te recunosc, nu mai vin să-mi genoveze, ar fi îndrăznit să mă facă să-l aștept. Te-ai îndoit vreodată că aș fi genoveze? Da, m-am îndoit și mai păstrez unele îndoieli. Dacă vrei, ți le risipesc îndată. Îți aduce aminte când ai încercat să mă trișezi la o partidă de poker? Te-am prins cu cărți măsluite în manșetă. După partida aceea, ți-ai pus proteză la dantură. Prendis așeză cartea în raft, apoi se întoarse spre Mircea. Atunci ne-au asistat câțiva maturi. Încearcă să-ți amintești o împrejurare când am fost de față numai noi doi. Nu vreau să te scad în ochii lui Charlie, rosti Mircea cu dublu înțeles. Ai limba ascuțită, Mr. Genoveze, zise Charlie, zdrobind vârful țigării în scrumiera de cristal. În Sicilia mi s-a ascuțit și mai mult, replică Mircea suav. Înainte înțepa, acum străpunge. N-aș vrea să o simți pe pielea ta, Charlie. Abe pufni în râs. Mă ameninți, Mr. Genoveze? Întrebă Iale. Nu, te previn, ripostă Mircea, lăsându-se într-un fotoliu. Abe, servește cocktailuri, adăugă el. Mulțumesc, nu te deranja, zise Landis. Nu ți-am făcut o vizită de curtoazie. Am venit în interes de afaceri și în asemenea cazuri nu beau. Ok, nici tu nu bei, Charlie? Nici eu, Mr. Genoveze. Prepară numai două cocktailuri, Abe. Dumnealor sunt abstinenți, iar eu n-am de gând să-i imit. Descarcă-ți sacul, Landis, dar nu uita, timpul meu e drămuit. Landis îl privi cu un fel de admirație. Nu se poate spune că-ți lipsește îndrăzneala, zâmbi el. Mă întreb dacă peste 5 zile n-ai să te dezumfli. Când te ascult, mă întreb dacă prin gura ta nu vorbește baracuda, zise Mircea. Grăbește-te cu cocktailurile, Abe, mi s-a uscat gâtlejul. Abe îi oferi un pahar înalt plin de 3/4 cu un lichid chihlimbariu. O combinație nouă, obos. Cum îi spune? American Philip. Mircea o degustă critic. Bună, Abe. Ei, Landis, dă-i drumul. Iritarea lui Robert Landis creștea. Mircea înregistră tensiunea din atmosferă. Vizitatorul își vârâ mâinile în buzunar. Țin să-ți amintesc, Genoveze, fac aici o paranteză, până la proba contrarie, pentru mine rămâi Genoveze. Prea amabil, însă nu uita, tot în paranteză, că acum mă numesc Charlie Accardo. Nu mă întrerupe. Țin să-ți amintesc, Genoveze, că, potrivit hotărârii organizației, sectorul tău a trecut sub controlul meu direct. Ei, și? În consecință, nicio mișcare nu se poate face în acest sector fără aprobarea mea. Serios? Așa a hotărât marele boss. Mircea sorbi iarăși din coctei. Ce savoare! Exclamă el, plescăind din limbă. Ridică privirile asupra lui Landis. Ochii se înăspriră. Marele boss a hotărât așa, fiindcă v-a ascultat numai pe voi. După ce mă va asculta și pe mine, n-are să te asculte până ce nu te vei disculpa, Genoveze. Asupra ta atârnă grave acuzații. Și tu, în loc să faci tot ce stă în putință spre a-ți limpezi situația, ți-o complici și mai mult. Mergi cu pași repezi și sigur spre pierzane, Genoveze. Cât ești de drăguț că-mi poți de grijă, prostii Mircea suav. Altceva? N-am terminat. Tot în această ordine de idei trebuie să spun în vedere că pe viitor nu voi tolera să se mai repete fapte ca cele de azi noapte. Mircea încrețit sprâncenele. Fapte? Care fapte? Azi noapte în casa asta au fost asasinați 2 oameni. 2 oameni care se aflau sub protecția mea. Sub protecția organizației, vrei să spui. Tu nu ești decât o rotiță în mecanismul organizației. O rotiță care ar putea să-ți treacă peste cap, Genoveze. Nu te-a sfătuit să încerci, Landis. Ți-ai rupe și dinții care ți-au mai rămas.